ขอให้กำลังใจพวกเราทุกรูปนะครับที่ได้ขึ้นฝึกแล้วก็ดีหรือกำลังลังเลสงสัยอย่างไรการเทคนิควิธีการเนี่ย ในการที่จะทำใจให้นิ่งมีสมาธิแล้วก็สามารถที่จะพูดเทศได้อย่างที่เราต้องการก็คงจะแนะนำกันแต่เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้แง่คิดนะครับผมมีเรื่องจะเล่าเป็นกำลังใจถวายเวลาที่เราได้ฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็จะต้องมีการทดลองลองผิดลองถูกมีการเหมือนกับเราจะว่ายน้ำการว่ายน้ำถือว่าเป็นภาวนามยปัญญาเรามีสุตะท่านมานั่งฟังวิทยากรเนี่ยจำได้เป็นสุตะมยปัญญาคิดเพื่อที่จะไปพูดเป็นจินตาแต่ภาวนามยปัญญาคืออะไรภาวนามยปัญญาเนี่ยมันคือความมีความเป็นในตัวท่านความมีความเป็นเนี่ยเหมือนกับเราเกิดขึ้นมาเรามาเขียนกอไก่ได้ทุกวันนี้กอไก่มันอยู่ที่ไหนพอจดบันทึกกอไก่มันไหลออกมาขอไข่อะไรต่างๆนี่มันออกมาเนี่ยทั้งที่เราเกิดขึ้นมาไม่มีกอไก่ความรู้ที่ได้จากครูสอนเราฟังเป็นสุตะว่าเขียนกอไก่อย่างนี้แล้วก็คิดสังเกตก็เขียนแต่การที่เราเขียนไปจนกระทั่งมันเป็นเนื้อเป็นตัวเรานั่นคือภาวนามยปัญญาในขณะที่เรามานั่งสังเกตนั่งฟังเนี่ยมันก็ได้สุตะเราคิดจะเอาไปพูดมันก็เป็นจินตาแต่เมื่อเราขึ้นธรรมาสน์มามีประสบการณ์ตรงจากคนที่อยู่ในมุมข้างบนนั่นคือภาวนาเราควรจะต้องมีไม่ธรรมาสน์นี้ก็ที่ไหนก็ตามเมื่อท่านได้นำตัวเองเข้ามาสู่ห้องประชุมนี้แสดงว่าเราจะต้องมีประสบการณ์ตรงในฐานะที่เป็นนักเทศเมื่อผมไปเทศในวัดพระแก้วนะตอนนั้นบวชพรรษาแรกแต่ผมก็เป็นสมณเณรมานานมีประสบการณ์ในการเรียนการฝึกพูดแต่ผมไม่เคยขึ้นธรรมาเทศหลวงตาแพรเยี่ยวไม้ส่งผมไปเทศที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระแก้วมรกตอยู่ข้างหลังผมจำไม่เคยลืมเป็นการแรกที่ผมเทศที่วัดพระแก้วผมก็ขึ้นไปบนธรรมาคนที่ฟังมันสมัยนี้จะเทียบสมัยนี้กันนิดเดียวนะแต่ความที่เราประมาทแล้วก็มีบารมีหลวงพ่อพระแก้วมรกตค้ำอยู่เนี่ยมันมองเห็นคนเนี่ยยืดได้หดได้ท่านขยายออกไปเยอะเหมือนแต่ว่าวันนั้นที่ผมมีความรู้สึกว่าตอนแรกผมมีความรู้สึกว่าทำไมหลวงตาต้องใช้เรามาเทศในที่ประชุมในวัดที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้แต่เมื่อผมเทศไปเนี่ยมีแหม่มอยู่คนหนึ่งแกมาเที่ยวชมพระแก้วมรกตคนอื่นเนี่ยฝรั่งอื่นเขาจะเดินออกไปหมดแต่แหม่มคนนี้แกยืนฟังผมทั้งที่แกคงฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องยืนมองผมก็เลยนึกในใจเดี๋ยวจะเทศให้ฝรั่งคนนี้ฟังผมไม่ประมาทเพราะผมรู้ว่าแกก็ไม่รู้ผมเทศว่าอะไรแต่เขาคงแปลกอ่ะผมก็เทศไปเรื่อยๆพอจบลงมาแม่มคนนี้เดินมาเห็นคนเขาติดกันเทศแกก็มาติดกันเทศกับผมเมื่อสัก30ปีมาแล้วเนี่ยแกติดกันเทศ20บาทท่านและมันก็เป็นความประทับใจเป็นความทรงจำที่ดีว่างานนี้ถ้าเปรียบเหมือนเราฝึกว่ายน้ำผมก็ไม่ได้เต็มใจที่จะโดดลงไปว่ายหลวงตาท่านผลักผมตกลงไปแล้วผมก็ว่ายว่ายพอมันไม่จมน้ำตายแต่ผมมีความรู้สึกไม่พอใจเราวันหนึ่งเราก็จะต้องถูกผลักตกน้ำอีกเพื่อให้ว่ายน้ำให้ภาวนามยปัญญาแต่เราน่าจะว่ายได้ดีกว่านี้เทศได้ดีกว่านี้ผมก็แสวงหาสำนักที่จะฝึก มีที่ไหนตรงไหนผมก็ไปฝึกไปเรียนนะครับแต่ขนาดที่ตอนนั้นเนี่ยได้ประโยค9แล้วและผมก็ไม่ไปฝึกที่อื่นพอสมควรผมก็มีความรู้สึกว่าอยากจะฝึกมากกว่านี้ผมก็มากระซิบถามหลวงตาแพรเยอะไม้จัดฝึกที่วัดประยูรบ้างไหมตอนนั้นผมเป็นเลขานุการองค์การเผยแผ่วัดประยูรวงศาวาส2521บ้างครับหลวงตาบอกว่ากลัวจะไม่มีคนเรียนผมบอกผมเป็นเลขาเพราะหลวงตาเป็นประธานองค์การเผยแผ่ผมเป็นเลขาผมบอกผมจะหาคนมาเรียนและหลวงตาเป็นประธานคอยฝึกกันแล้วกันหลวงตาจะไม่หาคนผมไปโฆษณาไปหามาในที่สุดเนี่ยนะครับก็มาประจบกันในห้องนี้ในรุ่นที่หนึ่งผมเป็นเลขาหลวงตาเป็นประธานรุ่นแรกมีประมาณ100รูปหลวงตาบอกว่าผมจำได้ว่าพวกท่านที่มาตรงนี้เนี่ยผมสอนให้ฟรีแต่ไม่เชื่อว่าพวกท่านจะเรียนจนออกพรรษาเพราะเราสอนวันพระจนออกพรรษาอยากจะเก็บเงินของท่านไว้รูปละ100บาทว่าท่านจะมาเรียนครบถ้าออกพรรษาท่านยังมาอยู่เราจะคืนเงินให้ท่านกลัวแต่ท่านจะไม่เอาจริงผมยังจำไม่ลืมในวันที่ท่านพูดวันนั้นแต่ปรากฏว่าปีนั้นรุ่นที่หนึ่งเนี่ยตอนออกพรรษามีคนมามากกว่าอีกเพราะว่าบอกกันต่อมาประมาณ150หรือ200รูปตอนจบมันก็ทำให้หลักสูตรนี้ติดตลาดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งหลวงตามรณภาพผมไปเรียนต่างประเทศกลับมาผมก็มาฟื้นอีกในรุ่นที่5ปัจจุบันเป็นรุ่นที่13ในช่วงที่ผมเชิญวิทยากรมาเนี่ยผมมานั่งฟังแค่วิทยากรคนแรกเนี่ยนะครับผมเป็นคนจัดก็จริงแต่ผมนั่งฟังข้างนอกบ้างข้างในบ้างคนพูดคนหนึ่งที่ทำให้ผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแล้วก็เกิดความรู้จับประเด็นได้เลยว่าจะพูดอย่างไรให้มันดีขึ้นชื่อพันเอกทองคำศรีโยธินท่านอาจารย์รู้จักดีพันเอกทองคำศรีโยธินเนี่ยท่านก็มาอบรมในหลักสูตรปีที่หนึ่งเนี่ยรุ่นที่หนึ่งผมโทรไปเชิญท่านในฐานะเลขาหลวงตาท่านไม่รับท่านบอกว่าเอาให้ท่านหาวิทยากรอื่นไม่ได้ก่อนค่อยมารบกวนผมอาจารย์ใช้คำผมชักยั่วนะผมก็บอกว่าหาไม่ได้ครับหาไม่ได้เจริญพรยนเข้าไปขอเชิญและหลวงตาบอกให้มาท่านก็คงเกรงใจหลวงตาท่านก็มาแต่สิ่งหนึ่งซึ่งพันเอกทองคำศรีโยธินได้พูดและมันมีอีกหลายเรื่องนะแต่ว่าเรื่องหนึ่งซึ่งกระทบความรู้สึกผมมากและผมก็ใช้มาจนบัดนี้และผมก็เอามาบอกพวกท่านนี่ผมจะเล่าที่มาให้ฟังว่ามันเปลี่ยนการเทศการคิดของผมและมันตอบหลายๆอย่างที่พวกท่านขึ้นเวทีวันนี้นะแล้วท่านก็บ่นกันด้วยนั่นคือคำพูดของพันเอกทองคำศรีโยธินที่เปลี่ยนการเทศของผมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานั่นคือประโยคที่ว่าอย่าเทศโดยไม่มีการเตรียมตัวเป็นอันขาดวันนี้พวกท่านกล้ามากนะที่ขึ้นธรรมาสน์เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านเจ้าคุณอาจารย์ใหญ่ของเราท่านให้กำลังใจแต่ครั้งต่อไปท่านต้องเตรียมตัวเพราะว่าใครจะรู้บ้างว่าขึ้นธรรมาสน์แล้วถ้าท่านไม่เตรียมตัวเนี่ยความประทับใจที่มีอยู่มันบวกหรือลบเกิดท่านขวัญหนีดีฟอร์กลับไปนอนไม่หลับหรือฝันร้ายเนี่ยมันก็จะไม่ดี ผมก็เป็นห่วงอยู่นะเพราะฉะนั้นผมก็ขอให้กำลังใจว่าพวกท่านกล้าเรามาสนุกอย่าไปคิดอะไรมากแต่ครั้งต่อไปท่านจำไว้เลยอย่าขึ้นธรรมาสน์โดยไม่มีการเตรียมตัวเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าท่านขึ้นไปแล้วเกิดท่านกลัวขึ้นมามันก็คือแจ้งเกิดแล้วก็แจ้งตายในวันเดียวกันนะครับเตรียมตัวให้พร้อมซักซ้อมให้ดีและนี่คือสิ่งที่นำพวกท่านมารับประกันว่าท่านจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ฝึกฝนอบรมแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะไปนะในสมรภูมิไปเทศไปอะไรต่างๆแต่มันก็ต้องมีจุดเริ่มต้น ที่ประทับใจของพวกท่านผมพูดให้ก่อนนะว่าอย่างที่ผมประทับใจว่าบังเอิญผมเอาตัวรอดผมจำเรื่องที่แหม่มติดกันเทศผมและผมก็ปฏิญญาณตนตั้งแต่วันนั้นผมจะต้องเทศให้ดีกว่านี้เพราะอย่างน้อยมีคนอยากฟังผมอย่างน้อยแหม่มก็อยากฟังนะถึงจะไม่รู้เรื่องก็ตามสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านอาจจะวันนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จนึกถึงคำพูดของดิสราเอลีอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษหลายเป็นร้อยปีมาแล้วเป็นส.ส.หน้าใหม่ขึ้นไปได้รับเลือกเข้าไปในรัฐสภาอังกฤษพออภิปรายประโยคแรกลืมท่านไอ้ที่เตรียมไปนี่มันลืมคนหัวเราะเขาส.ส.หนุ่มคนนั้นหัวเราะเขาเสร็จแล้วเขาคิดไม่ออกจริงก่อนที่เขาจะนั่งลงเขาได้พูดประโยคหนึ่งว่าวันนี้ท่านอาจจะไม่อยากฟังข้าพเจ้าแต่วันหนึ่งข้าพเจ้าจะพูดให้ท่านทั้งหลายต้องฟังขอบคุณแล้วก็นั่งลงหลังจากนั้นนี่แหละแรงที่เขาไม่ยอมแพ้เขาฝึกฝนจนกระทั่งเป็นดาวสภาและเป็นนายกรัฐมนตรีที่โด่งดังของอังกฤษคนหนึ่งความ อุปสรรคที่ขวางกั้นความล้มเหลวที่อาจจะมีมันไม่มีใครที่จะข้ามพ้นในวันเดียวมีเรื่องราวมากมายซึ่งจะลงใจพวกเราผมชอบเรื่องหนึ่งเวลาที่ให้กำลังใจเนี่ยนะเรื่องกษัตริย์อาเธอร์ของอังกฤษคิงอาเธอร์ลบแพ้6ครั้งรวมพลังสมุนทหารตีเมืองซึ่งเคยเป็นของตัวเองถูกกบฏไล่มาจนครั้งที่6แพ้แน่นอนแพ้อีกแล้วมันน่าจะเลิกได้แล้วพวกลูกน้องก็บอกพอแล้ว6ครั้งจนกษัตริย์อาเธอร์นี่หมดกำลังใจไปนอนอยู่ในถ้ำนอนจะหลับไม่หลับแลมันไม่คิดมากไงที่แพ้เนี่ยกองทัพระส่ำระสายในขณะที่กำลังจะหลับนั้นได้ยินเสียงอะไรมันตกลงมาลืมตาดูแมงมุมท่านมันปีนขึ้นไปที่ฝาผนังแล้วก็ไปอยู่ที่เพดานแล้วก็ชักใหญ่สายใหญ่มันก็ตัวมันหนักมันก็ย้อยลงมาถึงพื้นใหญ่ขาดมันก็ปีนขึ้นไปอีกเป็นครั้งที่สองชักใหญ่อีกมันก็ตกทำตาข่ายมันก็ตกลงมาอีกมันก็ขึ้นเป็นครั้งที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกเฮ้ยเท่าเราเลยนะหกครั้งแล้วมันขึ้นไปอีกท่านตกมาหกครั้งแล้วมันถึงจุดแล้วมันจะพอมันจะท้อเหมือนเราหรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่าแมงมุมมันฮึดสู้อีกท่านมันขึ้นไปที่ไตผนังไปถึงเพดานไปชักใหญ่ครั้งที่7สำเร็จเป็นตาข่ายใหญ่โตเหมือนเราเลยนะมัน6ครั้งแล้วนี่ครั้งที่7น่าจะสำเร็จบอกพรรคพวกเลยว่าแมงมุมมันสำเร็จครั้งที่7เราตีอีกครั้งต้องสำเร็จแน่ทหารก็ลองดูไปเลยท่านไปชิดเมืองปรากฏว่าในเมืองมัวแต่ฉลองที่ชนะลืมลบท่านตีเมืองแตกครั้งที่7กว่าจะถึงจุดที่ความดีจะให้ผลต้องทำดีให้ถึงดีทำดีให้ถูกดีมีหน้าที่เทศให้มันดีทำดีให้ถึงดีเทศอย่างไรให้มันดีฝึกให้มันดีอย่าไปรีบดีและพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปคนที่ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าท่านโทมัสอันวายเอดิสันพอทำหลอดไฟฟ้าเสร็จคนถามเอดิสันท่านทดลองกี่ครั้งในห้องแลบจึงได้หลอดไฟนี้มาเอดิสันตอบว่าทดลอง 10,000 ครั้งจึงได้หลอดไฟคนที่ถามก็สรุปว่าแสดงว่าท่านล้มเหลว 9,999 ครั้งจึงสำเร็จในครั้งที่ 10,000 เอดิสันบอกผิดผมไม่ได้คิดว่าผมล้มเหลว 9,999 99ครั้งผมคิดว่าผมค้นพบวิธีไม่ต้องทำหลอดไฟ 9,999 วิธีนั่นคือวิธีไม่ต้องทำที่เหลืออีกหนึ่งวิธีครั้งที่10,000มันคือวิธีทำผมค้นพบวิธีทำหลังจากค้นพบวิธีไม่ต้องทำมานั่งดูเพื่อนๆแสดงวิธีที่ไม่ควรจะใช้เป็นแบบอย่างนี่คือวิธีที่เราจะไม่เทศแต่บังเอิญว่าตอนนี้ขึ้นไปแล้วมันลืมท่านเปิดตำราไม่ทันเราก็บอกกับตัวเองว่าที่ผ่านมานี่คือวิธีที่ยังไม่ใช่การเทศแต่วิธีที่เทศนี่ยังหาไม่เจอ เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องมาเรียนอีกนะจนกว่าจะพบวิธีนี่แหละวิธีเทศสำหรับข้าพเจ้าขอทุกท่านคิดในเชิงบวกในเชิงให้กำลังใจตัวเองและทุกรูปที่ฝึกไปวันนี้ก็ต้องคิดอย่างนั้นมันจึงจะมีวันที่เราได้ค้นพบตัวเองขอให้กำลังใจทุกรูปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับ